dostum değil oldu olanlar. Geçmişte kaldı bak yalanlardan. Doydu karnım bak aman bir daha arkama. Zirvenin parıltısı önümde, böyle bir rapçi gördüğünde. Karanlık içinde kaybeder al beni, seni gene görkemim yüzünden. Delirebilirsin ördüğümde, rhymelara kilidi gördüğümken. Olamazsın bir gün bile sorun, yetişebilirsin ördüğümde. 12 yaşından beri bu bedenin içindeki canavara bir çözüm üretmezsen. Dedim bana yaşamak aramalamaz, eninde sonunda benim içimde bu hükmedeceğim. Nesilleri yaratırım elimdeki mikrofonun önünde bu yeterli külfetken. Üzerime çekerim bu stiliye üstüne üstlük, kedileri kükretmem. Bebeleri denemenin bedelini yeteri kadar ödediler cidden. Ben denetimin ara birimi gibiyim, işimdeki kuralları belirlerim en dipten. Tüm sokak araları benim nedeni bu gerilimin ikilimi yaratılır hep içten. Gel git gel bitch, şimdi zirvedeyim, eser yok kral ya da vezirden. Ne kıyak üzgün, beni aldatanlar hep güldüm. Üfürü püfürdüm her günüm dün, şükürüm bu yüzden her gün öldü. Ve bütünü bölümlerim ölümsüz, sırf dinlenmeler övüldü. Fark yapmaz yürürüm ödünsüz, 41 kere tüv tüv tüv. Denizim olmadı yoruldum abicim, bana bak zamanım daralıyor. İstedim aydınlık bizimle kalsın da belli ki güneşin zamanı yok. Görmezden geldin o karanlık çocuklar, bak bakayım kiminle çatışıyor. Mazlumun ahını aldılar evinin önünde, camına taş atıyor. Anlamam ben çakra makra, kalemi kurtu teleme tepe takla katla. Terimin as safhada türevin atla sahaya, gel duyu gidip anlattı kapma sahaya. Enteresan mıdır ters ama bilmem sikimde değil, biz Merso'dan ineceğiz para şanşörde. Her soluk ister camayla Volker o kekodu bizde. Tadına kadar yoksunuz içimdekinler birikti dünden bugüne. Ben 12 yaşındayken elimde mikrofonla gezdim, kimler geride? Sana gönül verenlerin hepsi nokta koydu ünlem yerine. Bir yol yok geride yüzünden, şerine sözünden dönen de namertin der. Yok sana faydan, derdiniz ortak, nasıldı buraları görmedin ondan. Gözümde kolpa çok da soğukta, yatarken üstümüzde yok yordan. Engel olma bize engel olma, uçamayacağın dala hepten koma. Yarama tuz basıp beni de hep acıtma, burada istediklerin de olmaz. Gezdik beş parasız sokaklarda, yattık betondan stüdyolarda. Çalmazdı radyolar pek Türkçe rap ısrarla. Bugün listelerde birinci sıralarda. Alayı çakma taklitten olur, sahne yamadan akit alan olur. Vakit yok artık herkese yo, satışı koyanlar üzüldü bro. Ne yazık umurumda değil, moru da değil, bu durum ne diyeyim. Seneler geçti ve yediğim kazıklar artık unutulmayacak bir cinsten değil. Reklamlara çağırdılar gittik olduk hep background. Pek rahat değildik bu durumdan, şimdi hip hop dolu ekran. Tek round bana yetmez, göt olmuş çünkü etraf. Gördükleriniz efekt lan, yaptığınız tek şey hep laf. Destek yok yalan, bu işin raconu ticaret falan. Bunlar tekel olmuş, tek amaç Türkçe'de bir karalamak. Geride kalan kendini kıran sanıyor, hepsine diyorum tamam. Alayı kılan yapıyor plan, ayağımı kaydırmak istiyor falan. İklimlere koştum postum yok, sırtımla çok koştum. Boktun yoktun, hep bana laf soktun, akrep gibi zehirini saldın. Bilmişler bilmiş gitmişler, tek tek geri dönmüşler. Biz siz değiliz tek görmüşler, ama biz tek değiliz dümdükler. Ben çok dost kaybettim, dostum beni mahvettin. Ben kendimi kaybettim, çok kindarım kahretsin. Bak anla ben durmam, rap damarda varken susmam. Olmaz olmaz olmaz, kara deliye de geri dönmem. Madem bir yola çıktık, çıkarcılara sıktık. Sırtımda yükler vardı, rap benden çok yük aldı. Ben bin değil binler verdim, tek kalbimle kaç kalbe değdim. Ben bir değil bin yüz gördüm, ömrüme saydım sövdüm. 90'lara sonuna doğru girdim, bu game'e defkan doğdu. Doğru yolda yürüdü kalemi wannabe. Olamadım hiçbir zaman, olamadım plak MC. Sen istediğini yaz o forumlarda, sen yatarken ben kusuyordum bu yollarda. Bak Türkçe hip hop şu an doruklarda, ama yürür altındaki çocuklarla. Çünkü biz savaştık bütün sorunlarla. Donumda Prada değil kolumda Rolex, yok cebimde para. Floppy pop için çalıştım, soğuk yer aldı hala. Nefret eder gibi bakar ama birçoğu sevdalı bana. Yürüdün mü ki sen bu çamurda lan? Yedin mi bıçağı hiç kaburgadan? Varabilmek hedefe doğru tamam, ama kalabilmek de bozulmadan. Zirveye ulaşılmaz yorulmadan, kitap dile gelemez okunmadan. Sen istediğini konuş paşam, anlayamaz beyni oluşmayan. Skira bitch. Zirvenin parıltısı önümde, böyle bir rapçi gördüğümde. Aman! İstedim aydınlık bizimle kalsın da belli ki güneşin zamanı yok.